Polska ma trofeum złote. Na ławce od podwórka znałem jako zwykły model. Nie wiem jak ją to wkurwia, ale widzę gdy przechodzę, żeby chciała życia więcej żyć na Marsach tak jak może. Trzy lata w związku, jakoś pełno wokół skrytu. Chcę spróbować życia pokus, nie wiem, seksu, narkotyków. Miłość się nudzi, młodych ludzi nie utrzyma w sentymentach. I każda rysa twarzy jest zbyt piękna. Dawali wiele imion jej, choć nie dawała, wierz mi. I nie starała się, miała to coś, wierz mi. Z nim była od trzech lat, ale już nie chcę przeżyć tej historii. Chłopca wybrałby tylko Trinkiewicz. Jej pięcia w talii wirowały w myślach wielu. Nogi dłuższe od złych myśli nigdy nie doszły do celu. Mowa o wrażliwości, niespełnieniu i pytanie, ile każdy z nas wytrzyma w milczeniu. Zanim włączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć. Zanim połączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Uczuć. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć. Zabawki w jego pokoju to nie świerszczyki, niby wszystko git w rozwoju, jednak please repeat. Znasz te związki, gdzie to ona się stara. On jest tylko dzieckiem, a burago jaguara. Pamiętam jak pierwszy raz padła. Tak nie wygląda radość dziecka, to prawda. To nie finanse ich różniły, nikt nie pytał ile. Nawet kiedy szła z wózkiem, czas stawał na chwilę. Zostawił świat, by w miejscu dla niej się starał. Uczucia mu nie wydrzeć, nie kłamał. Jakaś mania wpojona, by pokochać każdy gadżet. Nie dała ewoluować tej parze. Zwykły sentyment nie pozwala jej uciec, to chwila. Może kocha rutynę, która tylko ją zabija. I może większość to zrozumie bez odejścia. Ile wytrzymasz z kimś, kto nie daje ci szczęścia. Zanim połączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Uczuć. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć. Zanim połączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Uczuć. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć. Bilety do opery, smokik na miarę, rację. Nie chodzi o banknoty, raczej o nonszalancję. Śminka miała więcej seksu niż twe były i dawała więcej radości, chociaż przez chwilę. Każdy kącik ust karcił cię za myśli szeptem. Brudne, perwersyjne, nieodpowiednie. I wśród tej otoczki kulturalnej jego ona lubiła co noc drażnić swojego. Być romantyczką na plaży przy księżyca blasku. I naprawdę jej do twarzy nago wśród złotego piasku. Być ostrą suką na własność nocą w lateksie. I naprawdę jej do twarzy w tym perwersie. Nie wiesz ile zrobią ludzie, by poczuć się szczęśliwym. Choć każde szczęście ma swój wymiar prawdziwy. Można się cieszyć życiem lub się nim bawić. Ale ile razy dasz się zdradzić? Zanim połączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Uczuć. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć. Zanim połączy nas seks namiętności, bezkolorowych scen o miłości. Uczuć. Nie wiem czy świat to ciągły pościg, znam tylko jedno uczucie, brak uczuć.